محلہ جماعت کی پا آٹھ گیارہ اور پا پندرہ گیارہ دوہزار آٹھ کی شعر ہے تو دید ملاوی رو پتہ یا ستائی اشاعت توحید سنت کے اسد اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیر اور سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 اغا اوڑی آرام دی عراق نیراش دمرا تیلورا سول دمرا چی چی چی چی پا بلکل پا لغی کینو لم او سعودی عرب خو خیر تا کینو بلکل اوڑی ہے کنی اوڑی او دیم ملک را دن نکی گی زمائی داد مندہ نبی علیہ السلام دامو فرمائل پا دی پنزو خبرو کی یو داوا چی کل استاسو حاکمان تاسو حکمران طبقہ اگر فیصلے دا اللہ دا قانون مطابق نہ کئی او دا اللہ قانون او دا اللہ دا شریعت حکمنا دا اگر پا مازغو بانی خن لگی پزرے خن لگی اگر تا خن گوری دا دای پا خپل میس کے با اللہ نفرت پیدا کی او پا جنگ جگڑو بانی با خپل میس کے انخلی دا تیزوارا خبرشتے کے نشتے زمائی دا تمندا علاج دا دے چی دا سنہ دا بیماری لگی دا خبر را دے چی دا غزیدو نا ختم شی حالا بکی گی دا سندگی گئے دے علاج دا دے نبی علیہ السلام فرمائی لی چی ساسو یو سڑے دا بلن یو شے علی نو آولا جائز ندی ہاں چی دا آغا دا زڑا پا تبا بانی وی چی آو ٹک دے بس دا دے دے والی او چې زړه نه واري یاله کوي بلانې رااله او د چلونه چې دنه وای جولې ډګه کړه وې سړیا ډېر بدره باندې ولګید خو یې مې وته نشو چې موړه دا حرام دي دا دکان دا کله نه کله موږ لړ شو کنه بلانې دا چې پسو نو خلې دګو دا دکاندار داسې وګوري باندې تا پسترګه خونه لګي دا حرام دي دا حرام دی ته یو کس لاړی او بوټی درې لاس کوم یو ځای اوسو کولا او دا یې سړی تباونه لاګی درا او تاو خورا حرام دی او خورا ارته چی ا دې میله کې بیا زیاره میله چی به دا وځه کوم یو سړی د ګولې ګولې ډیری تا کینی نه دا په سو دړی ته جیب کې اچي یو څو خلې راګی سڑیا وای تلو منگا تا خوال دے شروع میں لے کنا تو پائی گئی شروع پر دی نو لڑ دا دی او ڈیری تا کینا اس گوڑے نا چکونا وولا بیادا تی پاتے پراتے وی داغین او پاکا وولا بیاوار پسی او بوس کرے آکاز وطا وی دا سکی وی خیٹا کے چائے جوڑو وی دا غلائی دا بیزیو لڑی دی یو ورشه ولې دینه او دې څلور دارې دې خپل کې وها چې سما چای په کې جوړل شي زمای د ادمونو دا باز خبرې مونږه معمولی غنو خو پای زمونږه بیړه غرک شي زمونږه بیړه به غرک شي په غی باندې او دې چې دونه کېړو خلک اختیار نه کوي تا دې جلل شي دې بازار د انداز څخه غلطی نه کیږي کنه دا اور چانه کیږي ها دا خو خو خلک نه کیږي د دې وجه نه دې سيزونو کې خیال وکړ رائټ بینګ یو مې یو دکاندار راته یو خدای دې وبخه ما ودی وې سړیا چې تا مساله یې کړې وې دې پلاډې نه خلاص کړم وې چې نه وې تا بیا نه راړم وې دې راشي دې ډبې کولاو دې دې څلور دې نوالي جیب کې واځي بیا بل را دې رالې وې ډبې دې لاس نه کې ما چې ولې وې چب شوې چې پلانې مساله کړل چې به اجازه تا غسل دا حرام دي وی ما جو خدای دی ولا جر ورکی ما زګه چې دنیا پای دنیای پایدا دی او شو کنه یعنی جمعه ته خو ما بالکل ناراضی مونږ هم قران دا په دې سوج باندې واګه کوي چې کوم نه یو پکې زما د پایدې خبره راځي دا ټول زمونږ د پایدې خبرې دي چې مونږ ځان بچ کو چې سبا اخرت ته زمونږ غاړه صفای یعنی چې یو چا کوي ګوړه باندې الله راونی ویني بیا وسکه دې بچتای بیا ذکالا وی ولا تاکلو اموالکم آمخری تاسو مالونا دیو بلو آبینکم آفم یصفل کی بالباطلی فنا جائزا ترکو سرا وتدلو بیا الى الحکامی آموڑی دیلر حاکمانو تا چه مال لی حاکم لروان کرده چه رشوت و لور کی او پا آغی رشوت بانی پرده مال چی دنو آغا زانتا کی پرده حق زانتا کی لتا کلو دیل پارا چوخری داسو اموالا فریقا من اموال ناسی یا ویسا دا مالونو دا خلقنا. حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چه دا اللہ لعنت دے پچا بانی پر رشوت ورکون کی اور رشوت اغسطون کی دوار بانی دا اللہ لعنت دے. ولی حق ستانو رشوت دی ورک او پرادے حق دے اغا پر رشوت بانی زان تک نو تا چه دا کارو که نو ام دے نارو آوکلل او چه چالا بے صلاح اکلا نو اغم نارو آوکلل ذکر نبی رسام وی پدوارو لعنت دے. دارنگ حدیث کے راضی دوارو بجانم کی رشوت اغسطن کے ورکون کے دوارو بجانم کی. ہاں یو خبر ادا یو شیستا حقو او تا دا پتا اولا گی دا چه دا حاکم دا افسر زما دا حق مالا بغیر دا پیسونا نرا گئی تو چه تخ پلا حق اخلی او تا دے بغیر دا دینا در کئینا نو پدے که چه دینا صرف آغا حاکم گنانگار دے زکر تخ پلا حق واغس خونی در کو در لا مجبور اکڑے. آن چه دا سی رشوت ور کے چه پاگئے کے تا پردے حق زانتا کی تا حق نوی او تا پردے حق پاگئے بانے زانتا کی پدا سی حالاتو کی دوار گنانگار دے چاچی رشوت واغس او چاچی رشوت ور کا دوار گنانگار دے او نبی علیہ السلام فرمائی دوارا با جانم تزی اللہ وی وتدلو بیا الالحکام وتدلو. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وی داد دلوان وی دلوا فا ادلا دلوا سورت یوسف کی رازی کرنا چی آغا ابو روڑن کے لار او آغا بوکیخ کتا کرا کوئی تا نو داد دلوان وی بوکی دا وی مطلب دا چی کم کس رشوت علی او پردی حکونا چی رینو اغا بل لور کئی دا خیر دا چیر دا یو کوئی دے او دا خلق رازی او غیت دا دی رشوت دا بوکی و دا کتا کئی او خپل کارو نا پی کئی یعنی دا دا خیر دا چیر دینو کوئی ہوئی یا اللہ دی شرم ناموسا دی و تدلو بیا اموڑای دی لرا الالحکامی آکمانو تا آج سڑے لوگونی سلٹین کی اللہ والا پا لک سکی بیا بارکاتا چی لک سکی والا اللہ بارکاتا چی او ما دیر خلو کولی دلو زرگون بیا غسل پا یو یو رز بانی او دو پولای پلک دا بناسو چی تو بیا ویستا دو قرآن در سنو که کین اصل تو بیا ویستلا ننه پا لگه تنخواهو پا نو لگو پیسو باندر کارو رکی یو خلوهی دفتر در آما اومی کتل ده کرسی ده پاس نگیدری وی اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے ایو کس ما تا وی دیس اخلی ما اگا براو گورا اگا وی سیووی نو ما دی داوی وی دا جور زما پی خیال دا لیکل لونی نری نری دی لونی یو بل رارم وی غیبان لگر غرد لیکلی چه بیاید لره نوینی چه اللہ گوری گواره غلط حرکتو نگه اللہ دیکھ رہا ہے مونگ طولتا گوری کنا اسم اللہ مونگ تا گوری دیده قرآن تا ناسی عمرات اللہ گوری چه بہا روزو سا غلط کار کی لگیا شو عمرات اللہ گوری دا اللہ نحایا پکار دا. حضرت لکمانی اکیم خپل بچی تا وی بچیا گناہ چه کنو دا سزائی کے اوکا چه کم دا دی اللہ نوینی دا سزائی چرتا نشتے کہاں دا سی زائی چارتا ہے گناہ از زائی کے مکاوا دانا چی دا خلقو پا مخ کے سڑے شیخی اول چی لونی دا خلقو دا سرگو نا پناکی گی نو بیا سمور پیخی دا سی نه دی پکار اختیار پکار دی الله نه یرا پکار دا لتا کلو بریکم من اموال الناس آدی را پارا چو خری و ایساد مالونو دخل کنا بل اسم بگنا سرا سا حق نده او تی زانتا حق کے زانتا کے پاغی بانی وانتم تعلمون او حال دادے چتا سو پوئی گئی خرط پتی چتا کار غلط دے دا حق زمانه دے دا پردے حق دے او بیام لگی آئی دا سکار کے اللہ دے زمونگا خوراکا حلال کی اللہ رب العزت دے زمونگا اعمال درست کی اپا قرآن و سنت دے اللہ مونگا اتاوستا دا عمل کل توفیق را کی اللہ دے طول و مشکلات ختم کی تچا سمرا پریشانی وی اللہ دے بخفل پلو کرم سر ختم تچا سر شرعی حاجات تی تچا سر دے ظلم رادون دی اللہ تا معلوم دی اللہ دے دخفل و خزانون پورا کی اللہ دے لوی رحیم و کریم دے اللہ دے بمونگ رحمو کی اللہ دے ظالمان تبا کی اللہ رب العزت دے مظلومان دے ظالمانو دے پنج نخلاص اللہ رب العزت دے بیمارانو تے صحت کامل ورکی اللہ دے طول دے وارد گناہوں نہ معاف کی اللہ دے طول دے ہدایت استقامت نصیب کی چا بچی نشتی اللہ دے وطن ایک عمل صالحہ بچی ورکی چا بچی دے اللہ دے وطن ایک عمل صالحہ لے سمرا مسافر دی اللہ رب العزت پہ حفاظت لری او اللہ رب العزت پہ پڑکا جو لیبانی خل و زین و خل و کرن دا واپس دا اللہ دا طول دا حیاء عزت و دا فرد حفاظت دی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون يسألونك تپوس کئی دئی دتانا عن الاہل فبارد میاشتو کی قل اوائی دئی دا ہیا مواقیتو چدا وقتنا مقرر دی للناس تپاراد معاملاتو دخلکو والحج او دپاراد حج وليس البر او ندانيكي بأن تأتوا البيوت فديش راد للكوي تاسو كورنوتا من ظهورها دچانو داينا ولكن البر لكني كجدا من اتقى دا غچارا چا غزان بجساتي وَاتُ الْبُيُوتَ عَوْرَاتِ لِلْكَوَئِ كُرُنُتَ مِنْ أَبْوَابِهَا تَدَرْوَازُ دَاغِنَا وَاتَّقُ اللَّهَ أَوْ يَرَوْ كَيْدَ اللَّهَنَا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ خَامَخَا كِتَاسُ كَامِيَابْ شَيْءٍ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ او جان کا وای پلارا د الله کی الذین آکسانو سرا یو قاتلونکم چې جان کای د تاسو سرا ولا تعتدو او تجاوز مکا وای د پولینا بهر موزای ان الله یقیننا الله تعالی لا يحب المعتدين نوحه تجاوزا كون کی وقت لوما او وجن ایدی لرا حیثو سکفتموم چرتا کی چموم ایدی لرا واخرجوم او باس ایدی من حیثو اخرجوكم چرتانا چی استلی ای تاسو یا من حیثو اخرجوکم لکا سنگا چی استلی ای تاسو والفتنتو او شرکا اشدو من القتل دیر سخده د قتلنا ولا تقاتلوهم او جنگ مکوید دیسرا عند المسجد الحرام ثم مسجد حرام سها حتى يقاتلوكم ترسو چه دی جنگ نکید تادو سرا فیه پاغیکی فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ نُكَشَرِدَيْ جَنْكَيْ دَتَاسُ سَرَا فَقْتُلُوهُمْ نُوَجْنَيْ دَيْلَرَا كَذَلِكَ دَارَنْغِ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ سَزَادَادَ كَافِرَانُ فَإِنْ انْتَاوْ بَسْكَشَرِ مَنَشُدَيْ فَإِنَّ اللَّهَ يَكِنَنَا اللَّهَ تَعْلَى غَفُورُ الرَّحِيمَ بَخُنْكِ مِرَ بَانْدِ فَقَاتِلُوْمَ أَوْ جَنْكَ وَيْدَ دَيْسَرَا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ تَرْسُوْشِ نِوِي خَتَمْ شَوِي شِرْكَ وَيَكُونَ الدِّينُكُ لله او چشی دینا طول خاص اللہ تعالی فا این التاو نکچر من شدئی فلا غدوانا ننشتد سزاد زیادی الا غلظ ظالمین مگر پا ظالمانو باندی په مخکینو آیاتونو کې او احکام بیان شو چې په هغه باندې اصلاح د ملک کېدلا یو په هغه کې داو چې ظالم له سزا ورکړي چې د مظلوم د ادرسې وشي او د ملک نه ظلم ختم شي. دویم دا قانون بیان کا دا حکم ذکر کا چه مال پا قانون شرعی بانی تقسیم ہوئی چه رچا حق انو علشی چه سر ظلم زیادے انشی چه ملک امن راشی. او درم حکم دروجے بیان کا چه کلا انسان روجنی سی نو آغا که ده لوگی او ده تندی آغا احساس پیدا شی فا آغا که یو طرف تا همدردی پیدا شی او بل طرف دا داغه وجود کې سختی پیدا شي نو کاغه جهاد للاړ شي او راسل نملاویږي د خوراک څخه سامان نا په لوګه او تند باندې جام کول شي جهاد کول شي او چې د لوګه تند احساس وسره وي د معاشره دا غوګو توګو دا غریبانانو ناچارو د لوګه تند احساس وسره وي نو چې کله د معاشره افرادو کې دا احساس وي نو بیا په ملک امن را دی او معاشره بیا پر امن وی او سلورم حکم ذکر کړه چې د ملک نه رشوت ختم کړي چې د ملک نه رشوت ختم شي او حقدار د حق ملاویږي نو بیا په ملک امن راځي کله چې دا سلور قوانین ذکر شو نو دا غینا پس اغا اصل مسئلہ بیانی و اول یو ادب ذکر کئی اللہ و یسألونک عن اللہ اللہ تپوس کئی دیدتانا ببار آدم میں عشتو کی مخ کے مسئلہ در رمضان بیان شوا در روجی بیان شوا نو دا غیر سارا چونگی تعلق دا میاش تیدلی دو رازی نو ورپسی دا سوال رالے چه جی دا میاش کلا وڑشی او کلا غٹشی داولی دا یو سوال لے جوشو اس گر دا غیر جواب ساجیب انداز کرے اللہ و یسألونک عن اللہ اے زما پیغمبر آدائی تا بوس کئی دتانا تو بار آدم میں آشتو کی نو اللہ وی کل ہی آم واقیت للناس او آیا زما پیغمبر آدا وقتو نبی دا وقتو نامو کرر دی دا پار آدم آملاتو دا خلکو ولا حج او دا پار آدا حج بس جواب ختم شو لان ونه جواب ولا ورکا مطلب دا د سوال نوعیت ته وګوري چې سوال لدې قابل وي چې دا هغه جواب تفصیلی بیان شي نو بیا تفصیلی بیان جواب ورکوا او چې سوال دا تفصیلی جواب قابل نه وي نو بیا په هغه باندې ټیم نه ځای کې دا غی پا ضائبانی آغا ضروری مسئلہ اوچیڑا چی دا کمی ضرورت دے وضاحت طلب دا او آغا دیر وضاحت آغی تا توجہ وارکا چی کما خبرہ دیر احمن دا او دی دین دا احکام سرا دی دین دا معاملے سرا دا غی سا یو ڈنگے تعلق نوی بیا و پا غیبانی وقت نزائی که نن چه مسلمان پا شابانی لارنو دا غیب وجه دادا چه منگا تیم وقت دیر زیاد زائی کهو او دا وقت زائی کهول دا دو منگا تا سنقصان نخکاری چه کلا سوالو شو چه جی دا میاشتا کلا ولی کلا ورشی و کلا غدشی مدعی اولن جواب را لے کل ہوئے دیتا ہی مواقیتو لنلاسی دا وقتنا مکرر دی دا پارا دا خلکو والحج او دا پارا دا حج جو حج ذکر کا حالانکہ ٹول اسلامی احکام زیادتر داغی تعلق شدی اغردی میاش دی صاحب سر دی رمضان تاو گورا اغردی صاحب سر رازی دا حج تاو گورا دی صاحب سر رازی نور اسلامی ممالکو که زیادتر کلینڈر چده سالانه اغم دغا چلیگی دغا محرم ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی قعدہ و ذی الحج دا استعمالی او د نور حساب چې دی هغه جنوري فروری مارچ اپریل سنی ایسوی کلندر کې دا استعمالیږي د نور په حساب باندې او د پښتنو یاد زمیدارو په کلندر کې هغه اړ په شګال او بادرو او وسو دا استعمالیږي دا هم دا کال حساب دی خدا نور حساب دی دا اړ په شګال بادرو او د زنانو کلندر چې دی نو هغه کمری کلندر دی هغه محرم ته آسان حسین میا شوای گوچ دا سوچ صحیح نه دی خدا هغه یو نوم یې خلبې میاشت دی نو هغه دې ته دا وایي ربیع الاول ته هغه بار وفات وایي صحیح ده کنه سفر محرم سفر ربیع الاول سفر ده سفر وایي او ربیع الاول ته بار وفات هم وایي او وړ خور لومبای خور وته وایي بار وفات وته هم وایي او لومبای خور وته وایي ربیع الثانی ده دویم خور وایي جمادی الاول تا دریم وای جمادی الثانی تا سلورم وای رجب تا زبرگ وای شعبان تا شوکدر وای رمضان تا روجه میاش وای شوال تا ولوکی اختر میاش وای زیکات تا خالی میاش وای خالی وطا وای کنن او زلحاج تا دلوی اختر میاش وای دا اسلامی کلندر ده دا غیر پختون نمونه دیخوا دا محرم لشروع که گی دویم سفر آقا او بیاور پسی آقا سلور خویم دی ایو تا خویم دی وای آقا نمونه داسی دی اصل که دا غیر عربی که نمونه داسی دی چه غیر لندو که دا غیر نمونه ایخی دی اللہ وی ولی سل بر رو او ندنی که بیان تا تلبیو تا من زوری آقا پدی جی رات لو کئی دا سوکرنو تا من ظهور یاد چنو داینا دا سنیکی ندا چی دا آج نوا پس رازئی او تاسو تا پچانکی دروازه جوڑا شوی سوری رات شوی چانکی دیوال دا غردول شوی او پاگی بانی کور دراشی اللہ وی دا سنیکی ندا ولیکن البر من اتقا نیکی دارا چه تقوی اختیار کئی لاللہ حکمونا مماتوی ده شریعت نا خلاب مکوئی ده پیغمبر ده سنتو خلاب ورزی مکوئی دانی کی دا ده دی رب صدیو بل سرا سوال شویده ده میاشت بارا کئی جواب ملاو شو کلوهی امواکیتو للناس والحج ورپسې فورن وای ولی سل بیرلو بی انتا تلبیو تا من زوریا ولیکن البر من اتقا سوال تا شوئے ہو جا سرال البرسرا نتی سو وجہ کی دیشی قرآن کریم خدا اللہ کلام دے اگه بی ترتیبی نشتے اگه کے بی قائلگی نشتے داغے ہر یو حکم بل سرا تلل شوئی او هغه چاغه په سلاګی نو داغه و میاس کې یو ګهرا تعلق وي په دلته سوال له میاش ته شو لاند جواب ملاو شو ورپسې فورون وېدا سنې کې خو نه دا چې ته ها جو کې او کور ته چانه دا غاړه راځي د دې دا سوال سره تعلق وو هو سره تعلق نو بیا سره به راځي د دې رب سره بیا جواب درځي درلا درسونه مډيره مودوري دي لیدي زمای رحمتمند دا حضرت شیخ القران مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه درس کې کمال لاله ما جو کاڅه دا ولې تاسو دې درس له دومره زور ور کوي ما دے گے کمالات بھی دا یو آیات تے دے کہ سوال شوے لے یو جواب ملاو شوے لے اور پسی فوراً یو بلا خبر را گلے دا دست شوے لے اخیر ما پدی بانے پویا کا دیو بزر رب سرے دے دوارو خبر دا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ تفسیر دا دے چا سوال شوے لے یسألونکا عن اللہ قل یا مواقیت للناس والحج بس دا جواب شو وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها دا کار ٹھیکو چاہیے کو جہ حج بے کلو کو دا حج نہ برات لے لن تو پا دروازہ بنا را دن نہ کے دل پا چنا کے بواتا دیوال سورے شوے ہو چنا نو پائی بکور دا حجی سے برا دن نہ شو تو چنے دا غارے دا کار ٹھیکو کار غلط ہو سنگا دا کار دے غلط دے دا دا سوال دے غلط دے سوال چا دا مطلبی سوال گوا کنا میا شولے وڑا شوالو یا شوالا سوال نہیں چکے دا سوال نہیں چکے نو چا سنگا دا سوال غلط دے نو دا غلط دا کار غلط دے سوالو نا کوئی دا چی جی میا شولے وڑا شوالو یا شو دا غلط سوال دے ذکر اور پسے دے دیو غلط حرکت ذکر کرے چہ سنگا لے دا کار غلط تے دا سرے دا سوال غلط تے ربط اصل کر دے دا دیو بس دا چہ حج لبا لڑگا حجز سے با احرام کے گور در آروان شا قریشو عربو کے دا دستورو چہ آغیبا کالا لحج نفارق شو دا سرے با گور در آروان شا او چې کله براتا نو چې اطلاع باش واش یکی سی به روان ده نو چنه با والا سوره شو ورده او پای برادن نشه کرده داولی جی چه سمالی ده پر دروازه کرده دن نو بار که ده نو آقا مال ده گنانگارو نو دروازه سر گناهو نرخطی ده او مچهی ده کنه که ده رازی بیاو سر انخلی راسه چه کرده رادن نکه که چه پاک رادن نشی دا دا غیر واجنو نو دای دا کار کو او یمن والا برا روانو نو آغای با دا عل دینا جامع کمیزا پردو کو یستل یه را دا زمان بدن سر انخطی دی او دا کپڑی چی دی نو دا گنانگار بدن سر انخطی نو دا لرکو نو بربند برا روانو دا بیت اللہ توافلا دا آگ کبیلی اغا خلکا او ځان نوې مخ کې یو دوال کان چې تور رنگ والا وو هغه به روان کړو ځکه دا تور بنده چې د وجود کې صفرا بلغم کمی نه دا اواز چې نو هغه ډېر صفای دا اکثر قرآنی دا قاریان غړ غړ چې تو والا کې سړګي اواز اوري ته وو چې یا الله چې دا بلاسي او چې وې ویني نو تک توریا اتک توری چه سمر تور دمر زیادا بدن که سفرا کمو بلغم کمو او دا غیر سر رشیدن و آواز صفائی در زیاد نو آغای با زن نمخ کر روان کرو نو آغای با بی نحنو غرابا آک مونگ دا آک کبیلی دوا کارغان تا تارا لوتیو نا غیبا بیا کن الیک العانیہ حد دا اغاق کبیلر دا بربند را روان دا تا دی یمن آ غلامان دا بدا غی فلا ربانی دا غی تلبیہ وا دا ورده یوازو اپا دی طریقہ براد للو او دی بیت اللہ بربند تواف پیکو بیا با واپس دل دا خو حالو قرآن چنو را غلے دین چنو شریعت چنو دی انسانیت دا حالو او دا غی زین کے داو چیئے لگی ندا من خکارو نا کو دا گی نمو خامال کو لکنن لار شو گورا پنجاب و سن بلوچستان سا حال پکے جوڑ دے دی دین نا غی سشے جوڑ کڑے دے تول نمائشی دین دے جو سڑے و جماعت کے اعتقاب کئی لطر دے چید اعتقاب نہ روزی تر کورا پوری و دا شرینو پر ایریز لندی کڑی او دروازے و دا بدل اکڑی کجوری و دا لگولی او شرازی خلق و دا حارونا چی ویدی دا اعتقاب نہ روز یا اللہ ہر یو سیزنا مسئلہ جوڑا دا دا بار وفات تے او دا عید میلا جشن میلاد النبی دے نو پہائی کے گورا نو جلسونا روان دی دا محرم دے نو دا عاشورا دا نو ایک جلسونا روان دی او زائی پزائی سبیلونا لگی دری او شربتونا دی او پیونا دی دا شریعت کے کلو دا صحابہ دور کے دا کلو او بیا سفر امیا شراشی و یخیری شروع دا او بی بی چوری واگو اللہ کا دا چوری ہو کوئی دا نبی علیہ السلام اسلام بیمار شگو نو بی بیانو چوری ماندلے ہو آچے نبی علیہ السلام جوڑ شی نو منگ با چوری کو اس دا کم زائی کے دیر ہو رہا دا کتاب الزنان کے کیا اس نے معلوم نہیں دا کتاب چاہتا غشتے زمائی زدمندو دا خود کتاب کی دا با مارکیٹ کے نہ خرسی کی دا کتاب دا کتاب تولو زنانو سخا دے او دا رسمونا دا رواجونا دا غی کری اعلان کے دا خبر حقیقت چو گو ری دا دا غی میاشت سفری پا آخری شروع بانی دا بود پا رز بانی دا شروع پا رز دا نبی علیہ السلام سر مبارک کے درد پیدا شو دا آغینا بخار شو تبا شو او بیا بار وفات میا شو ربیع الاول شو پا آغی که دا نبی علیہ السلام تبا دومره سیوا شو چا آغی دا بستره که اپا دولسم ربیع الاول نبی علیہ السلام وفات شر دنیا نلار زمائی دتمن دا پا دے شروع دا نبی علیہ السلام سر کے درد راغا لے دا تو خوشحالی کے ہو کدا سے چل گئے آخر لگا آخری شروع خدا چل شوے دے ادھائی پا آخری شروع بانے دلو کی چی مشین تا لار شنو ارچا دوم از مرغوٹا راوڑی وی دا سے بھی وی یرا دا دل کو دل کو خلق زناورو لگای دا زنانوڑی دی مشینون تا دا دانے دا دانا ریناوڑی که زنانو دی غریبانان هم مجبوره دی سو کی دی غریبانان دی رغتا مجبوری دا انا بیارمی چوری نو آغا طول دلی ادارا باندی کری بی اللہ نیر پا کار دا دا خود دین نره را مونگا چکم شروع کرده زمونگا جیسه با چه حج لذین هم جلوسته و چه رذین هم جلوسته دے بالا چو گو رے چوادی نئے کہ ہم گاڑے ڈیکوریٹ شوے دے سجاؤ شوے دے او ڈولے شوے دے او چی عجیز ابرازی نو مہ گاڑے چی ڈولے شوے دے یا اللہ دا بس کی او بیا چرا شو گو رے زائی پا زائی بانی پا رے رے پا لارو لگی دلی دی دو کور پا دروازہ بانی کجوری لگی دلی اخران دی دیرے پا دروازہ بانی خرانڈی لگی دلی دکا جورو او حج مبارک و جسے برا روان دے یا اللہ چھتا بس کی گی نو اوس بل کار شروع شو یو سو کال او شو سړی وګوره لیس پوسه خی پلانی پلانی اجیسه و روان دی نو تاسو به ملمانی خیراتم دلته کوي اوس نه اوس عام شګان نو چا می حال علی کړي چا غوا او چا څنګه پلانی اجیسه و راغله له ملمانی دا ژوند بډیر ګران کې الله رب العزت فرمای ان الله یرید بكم اليسر ولا یرید بكم العسر الله په تاسو د اسانتیا لري اراده لري تنگ سیال روان لري تا ده خو الله ویلو چې ګولاله موږ نشي کوله په ناس ته وکا او بدل له خین دي تیمم وا روزه نه نشي نه ولې بیمار بیا به رسونی وي د دې ولګه د زمان سی وای بوجونه واچول حالانکه لا یکلف الله نفسا الا وسعها انسان باندې الله دا غد او وس او طاقت مناسب بوج گدی نو افسوس خدا دې چې د شریعت د بنیاد نه اول ځان مون خبر نه کا او ټول رسمونه دي رواجونه دي په هر یو عمل کې بدعات مون وردان نه کړل هر یو عمل کې که غم دې که خادی دا که حج دې که رمضان دی آر یو سیز نمونگا سو بس جو کلو شکلو مالا بیا روان که بلکل حالانکه اللہ با تپوس کئی ده صحابه دور که چکل آغای دا سکاتی لی دلی دی آغای فورن چی دینو دا آغای رد کرده گینه تازو دی علماءو نه تپوسو کئی عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار تر آغلی دی بازار که خلق نشت یه خلق سشوه وی جی ټول جماعت کی دی لس بجے ٹیمو وی داولی وی جی خلق دا چاش موز کئی دا چاش موز گا توی دا خلق کنا دا سحر موز نا دا اختر دا ساخ موز نا دا نوافل چی خلق کئی سوکا یا یونی بسرده جماعت کی بندو بینی او راشی دا دا اشراک و نباد چی کم ٹیم رازی دا چاش موز گا توی نویجه خلق ده چاش موز کئی آقا چه دستو که در خلق یو غرب جمعه بی جو کرده چاش پو موز بان تو خلق لگی آره آقا می داخو بیدت تیرو را نبازی خلقو تا مغالطاو شوا ویر عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی ده چاش موز تا بیدت وی نه نه وی آقا خلقو چه آقای ده چاش موز نه چه نفری عبادتو اغیل کم اهتمام ور کړو نو غا اهتمام دا غشې بدت وې هغه اهتمام به بدت وې داګه زمون خبره سوکا نوري کنه چې مونږ یو کار نبی رسول الله سلام کړه دې او ته کې او دا هغه هه اد بدل کې هغه شکل بدل کې اغیر چه کم نینو داسی غنیو شکل ورگی چه اغیر که ده پیغمبر اغا طریقه روکشی او تاغی خپل شکل و خپل طریقه تا بیا دین وای نمونگ اغیر تا بیدت وو چه دا مکوا یا یو داسی عمل چه اغیر نفلی مستحب عملوی خطوال دمرا احتمام ورگی که جره و سڑه اغا کار نکی نو تیبی ملامتا که نمونگ او دا کار مکوا دا کار مکوا لکه امام سے مصلی دا مخی تکیگی او توائی چی دا کم امام پا سر پڑکینی نو پا سی مز نکیگی نمونگو دا کار دے دا سوچ دے دا خبر دے چی کم ننو دا دین دا بیداد بوین زی او چی امام سے پا دے وجبان پڑکی تڑی فرضو دا چی کزا فرضو دا پڑکی او نتڑم نو دا مز با نکیگی او څنګه هغه فرض وکي او پټکه په ځای باندې کی دي او لاړ شي مونږ او دغه بدعت دي دا مونږ نه وو دا علماي دی بنوای څنګه پټکه واهل یو مستحب طریقه ده او اوس ته ولاګه دی هغه مستحب لدی هغه طریقه بدل کړه هغه دې راړ سره مصلیل او فرض ولا او چه سنگ فرزو کی نو اک از آئی که آقا پڑکی کی دی دا دی نبیه رسامو دا صحابو دا دور کار نده ایو وجه دا کور نرال نو پڑکی بے پسرو کور دا بشیتنو بے پڑکی پسرو کور نه پټ کې بسرو بازار کې به هم پټ کې بسرو دا پټ کې چې کم دې پدې مصالحه کې خود دا به سر نه لړکې نه دا به کور ته موړې دې کې او بازار کې هم ګرځې بیا سیدا بیا و ته مونږ غلط نه دی ویلي خدا تا چې علیکم اهه ات ورکم دا هه ات تر مونږ به ته تو دا هه ات صحیح دا غلط دی دا شی دی خلق کولا یې دل هه اد دین د شریعت او طریقې هغه بدل کړ چې کله هغه بدل شي هغه خپل هه ات ته دین وای ثواب یې غاڼې نو بیا هغه بدعت جوړ شي دا خبره الله ویوات البیوت من ابوابیا راجل کوي کورونو تا من ابوابیا ر دروازو داینا و په دروازه راځه سړیا کور د شکم دروازه را پاغه دل نه کیږي یا په چانه مرا دل نه کیږي دا کار دی غلط دی زمونږه د خلکو سوچو چې کله ورګره غموشي او د جمیش پاور پسې ونه کی یا الله پلانو خور پسې یو چونګ ریږي بخې نه کړ او بالکل په مال باندې ولا چې نه وي خلو ولا ګولا ایو دی ګړې ور پسې بوخ نه کړ کاغه غریب بغیر د جمینا لز دیګه باخه کی هغه ته خیرات نه وي د جمیش په ته خیرات وي هغه ته خیرات وي بیا چې خپل مور خپلار دی ور پلانو دی خو خپل پلار نه یا مور نه قبر پوخ نه کنه ګور واته داسې چې کم دی شومان دی وا هغه وی پیغمبر منع کړی دا دی وای نه نه دا دومره د غټو غټو مولیانو قبرونه چې پاخه دي وای کنه وای هم دی او کس یې ولې دا پلان یې دومره غټ پټ کې ولې اسه ما وته وی که چره په شریعت کې په دین کې چرتم پیغمبر دا ویلی یا صحابه ویلی چې چا غټ پټ کې والے دې دا خبره مانی بیا زمارو را بسرو چشم که چره غټ پټ کې دلیلی او پیغمبر ویلی صحابه ویلی ائمه مجتهدین ویلی بسرو چشم قبول که چره دا به کې دلیل وی او کته ما تا وای چې پټکی والی او هغه سوای نه بدلیلی نو ما راشه دا کیم تا ورشه ورشه ما دا کیم تا د هر یو افغانی و دومره غټ پټکی والی دومره غټو چې دا بورته لاسی نو بیا چې هغه سکه نو هغه کاوه کنه هو غټ غټ پټکی والی بیا ټولو والی کنه بیا خلل شي کنه بیا دا کابلیان چې سکه دا ټول کوي دا کارونه سمرا غړ غړ پړکی کپ پړکی باندې یار دلیل چې دا پړکی والے دا دلیل نه نارورا پړکی والے چې راته وای چې دا الله حکم دادې د پیغمبر طریقه دادا سمعنا واطعنا مونږه واوري دا اومه منلا سره به مې پړټي دته به نه ګورم چې دا څوک دی خو چې ماته وې دا الله ویلی او دا پیغمبر ویلی دی بس زما او په ایمان یې زبه منم او زمایی رضمن لکوه چه اللہ خو ندی ویلی و پیغمبر ندی کردی خو زیواما نداسی نشی کرده زکا ما ویلی دی پا کلیمه که لا اله الا اللہ او محمد رسول اللہ ما کلیمه که دا ویلی ما دا زمای دا مذب امام چه خبره کئی ناغا پی ما دا دلیل پیش کئی گو چه زمای پی اعتماد دی چه زمای دا مذب امام چه دی اغلا اللہ دا سه علم ور کردهو چا یو خبره د شریعت روح نه خلاف نه راځي زما په اعتماد دی خدای خپل دیانت داری دالا چا کوم خبره کوي نو هغه ماده د قران او حدیث نه کوي په دې ماده د قران او حدیث نه کاونه دی منم روا ځکه زما مسلمانم او زمانه به الله تاسو دا کوي دا کار دی ولې کړو دا تاسو په الله کوي دا کار دی ولې کړو دا مې زګه کړو الله چې تا ویلو اقیم الصلاه څنګه نکړو نو ما دروازه کا ته فر سحر کړی دي په دې طریقه می کړی ولی دا ستا پیغمبر دا سی کړی سومره دې کړی دي سومره دې ستا پیغمبر کړی ما ذکر سلور کا ته فرس کړی ما ذکر سلور کا ته کړی او ما خامې درې کا ته فرس کړی نو ما درې کا ته فرس کړی دا می چدا ندی کړي چې سهار سال مازیګر سلور رکات فرض د ماخام د بم سلور کم کنه نه نه زه د خپل تابع او د خپل سوچ تابع نیم بدین کی زه د الله د حکم او د پیغمبر د طرز او له طریقې تابع يم چې مازیګر رات سلور رکات فرض وکړم نو ما سلور رکات فرض وکړم او چې ماخام رات درې رکات فرض وکړم نو ما درې رکات فرض وکړم چې ما خدا نه را بیا څلور رکعات فرض کوم ما بیا څلور رکعات فرض کله تبه هو به کې خدمت جوړانم که خپل تبه وا نو خو چې د مخ کې اورستو مزونه څلور څلور رکعات شو نو په دې میاس کې دیم څلور شي کنه خپل تبه به کې خدمت شو دا دی ولې کړو نو چې زه هم یې پلان نیمولې سه بیلو نو پریو مې دی هغه يهودو نه سواره وکړو کنه نو قران ورپسې سو وي چ الله شریعت یو را لګلو پیغمبر یو سکړو هغه وینه داسې نو دا هغه اگر واستو خلکو چې هغه وی چې زمون سیبان وای نو الله وی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله نسل دې دای خدا علماء او پیران خپل خدایان ما سوا د الله نه الله وای ګوره د پیر د مولا نه را د خدای جوړ ک څنګه چې الله وای دا اختیار ما څخه دی شریعت په ز جوړم او زبه دنیا ته لګم پیغمبر لبور کوم هغه څه بخله کوي دې به ګرال لزان به ګل حرام او د حلالو کې دونه ولا ګول شرطونه ولا ګول دا خود خپل توپ دعوا وکړه او چې سوګه منی د شریعت په مقابله کې نو خدای دې نه جوړ ک دا کاروانه کې دا کار باندې کې کم غلط کار دی غلط دی الله وی دا کار هم غلط دی غلط دی صحیح کار کوا واتل بیوتا من ابوابها راجل کوي کورونو ته دروازو د غینا واتقوا الله يروا كيد الله نه خدای نو یریږي چې شریعت چې شروع دی ستري کلا هغه ته چلےږي ولا تبا خپل خواهش پرې دی غلط سوالونه مکوي غلط کارونه مکوي لعلکم تفلحون خامخا چې تاسو کامیاب شئ دیګه مو کامیابی ده په غلط او رسمونو رواجونو غلط تور طریقو کې کامیابی نشته شریعت باندې عمل کولو کې چې نو کامیابی ده اصل مسله وقاتلوا فی سبیل الله دیلا ټوله خبر او چلے دا مخ کې ملګری دا من را لے دا الله لاله کې جنگ وکا او وقاتلوا فی سبیل الله او جنگ کوي په لار د الله کې الذین کسانو سرا یو قاتلونکم چې جنگ کوي رضا او سرا چې تاسو سره جنگ کوي نو جنگ و سره کې کنه یا حساب مسلمان رور ظلم شروع کړی دی یا په یو بل مظلوم باندې ظلم شروع کړی وي یا د شریعت مخې ته رکاوټ پیدا کړي نو بیا به سره جنگ کوي الله وی هغه کسانو سره چې تاسو سره جنگ کوي ګوره ورپسې څه وایي ولا تعتدوا تجاوز مکوي تجاوز مکوي چې دی ولي وېشته مړ شو اوس دې نه پوهه مې پرې کو غوږ ولا مې پرې کو لا سختي ولا مې کټ کو بس مړ له ساتیو دی بس پرېګا ولا تعتدو د زناور کار باندې کې زناور په خپل کار ور ټوب کې نو بیا یې شلې سیرې دا کار باندې کې چې د دشمنو وشته بس چې مړ شه بس پرېګا زیاتې باندې کې چې اندامونه ولا غوسې کټي ولا ولا تعتدو تجاوز مکوي علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کئی دے صحیحین روایت دے نبی علیہ السلام یو زائی کے یو جنگ کے یو زنانہ ملولی دلا نبی علیہ السلام پہ ڈر بدو گانل نبی علیہ السلام میں زنانہ و معشومان موج نہیں زنانہ و معشومان موج نہیں زمائی دت مندہ دے جہاد میدان تا جو دے نو قرآن بے اللہ لازمی دی په یو مخ باندې ځان نه جوړی کې چې مخ یې جوړی شي قران به وایي قران باندې بزان کویا کې بیا بدن ټول د خیر کارونه کوي تا ټول کار چی او بده فایدی زکا نبی علیہ السلام با ویلو بوداگان موائی نئی زنانا موائی نئی ماشومان موائی نئی آغا راہبان آغا درویشان چی آغای پا ڈڑا ناستی او آغای آغا خپل طریقان خپل عبادت کے مشغول لی آغای موائی نئی دارنگے مزدوران موج نہیں خادمان غلامان موج نہیں بیماران رنزوران موج نہیں دا احتیاطی بیان بچے دنو آغا فوج تکے دا چکمبا دا جنگ کو مہم بانے روانے دا او خلفا رشدین چو آغای با اما چکل فوج روانو نو آغای دا ویدا ہدایات ورکولا چو بوڑاگان بنا وج نہیں ماشومان او زنانه بنو وجنئی نوکران خادمان غلامان بنو وجنئی اگر راہبان چې تاسو سره جنگ نه کوي هغه خلک دا بنو وجنئی ها چې کم جنگ کې ملاوس شنو بس بیا خو به خود وجنئی خدا خلک بنو وجنئی زمای دتمندا دای اختیار چاو کا هر طرف تا وګورا بے گناہ خلک زای په زای باندې قتلېږي دا اختیار چاہو کا ردی چا لحاظ ہو کا دا خوب ہم اللہ تا پوس کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دستر وانا دا وے قتل اوزائی کے یوشپن کے دے اگو قتل شیر دا دستا ما پل را روانا دا نگو لگی دا غیت سلام ہو کا او د خپل مسلمانۍ اظهار وکا هغه کې یو صاحب وروړاندې شو دغه سر غوس کو ودا خو دې د خپل سارو د بچ کول د پاره کلمه وای کله چې د خلکو واپس شو نبی علیہ السلام دغه شکایت وکا حضرت دې سړی دا سکار کړي نبی علیہ السلام ته مخ واړو اغه وی جی اغه سړی خو لا کلمه دې یاره ویلو نبی رسول می تاول سینا سیلو او کده سبا د الله د اعلی ته دې کلمه سره را لې بیا بس جواب کې بیا بس جواب کې چې کلمه گو دی هو اج او مړ دې ک نو سبا چې د الله د اعلی ته را شنو بیا بس جواب کوي ډېر لوی ظلم شو ډېر لوی ظلم کېږي ظلم د مظلومان وین زای په زای تو شوی او نبی علیہ السلام فرمایي چې د قیامت راشي دا مظلوم مقتول د خپل سر لاسو کې نیولې ویني به ته بایګي دا الله عدالت جوای یا الله زما تاسو څخه دې په سوال جلوم دې په سوال جلوم دا په با جوړ او په سواد او په دیر او په کبایلو کې چې دا بی ګنا ماشومان او زنانه دا بوډاګانو دای لته وټا کولې عمر شو دای به تاسو نه کوي الله سبا د قیامت پرځ دای به وای نه الله تا او دا ځای په ځای چې دا غریبانان لته ټاکي په دماکو کې چې دنو لاړل ختم شو دای به الله ته سبا نه وای چې الله مونږ په سبا نه وجلیو بیا به څه جواب کوي چا ځواب به څه جواب بیا او که چا چغې واله نو چا یې واورېدل حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب سے مدد اللہ العالی چغی ہوالی حکومت تیم چغی ہوالی او نورو تیم ہوالی چی دا اللہ لحاظو کئی اللہ تاو گو رئی پدی ملک او پدی قوم بانی رحمو کئی لوگو نرازی کینے سوچو کئی دا سکی گی دا سکی گی او دا آئی غاڑی دا وانی طرف نے خوبی او درست جوڑ کڑا دے یوی شاملی اوکل لی پده کبایلو بانه او میزایل بیر اخلاسی کی حدیث ہے کہ زمانگا غیر دو پکنن بیرے چی ہم مضمت کرتے ہیں یا اللہ خلی چی کم دینو دا غریبانان استرلشوا خلی استرلشوا جولای موڑی آدھے کہ ویدے کہ جی خیر واش ہوئی نو ٹکڑو دا دی جولای منی والی دا مضمت کرتے ہیں دا پده بانی کی گی تو ډېرې د خوړل د خالد غواړي ته خالد ابن ولید چې جهان ستاده بیا و تو ګولې چې صبحي خو بس هغه ته پته ولګېره چې خلک غاخ نشته اسې اړم دي اسې خبرې کوي دا مظلومان مسلمانان پختانی را لټول وجل تولی وجل او سوچ په دې ظلم کې شریک دی یا الله ته ول سزا ورکا سوچ هم ظلم کوي الله دې ظالم تباہ کی ما په لومبای را خبره کړو په لومبې درس کې چیرونو خبرګې گئی ما زبا ظالم ته ظالم وامه او کاغه ظالم ارسو کې نو زبې وتاوه ظالم ته بده ظالم وامه او چې ظالم ته ظالم نه وای نو بیا خپل ظالم کېږي ذکر الله ایواتکو فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا دا آغا عذابنا و یریگئی شغرازی بیا با تاسو که صرف ظالمانو تان رسی چه تاسو پا ظلم بانی ساراخ کئینو تاسو بام پاگی که تبا کی گئی اللہ و بیا پا طولو راولم نمانگا چگه وو که اللہ زمانگ دا آواز کبول کی او دا ہوئی چه دی خلقو خوشقی ووالی رالا چه دی عذاب کرانشی او چاچی واوری دا او سوچر دی خبری تایید کئی اللہ دے ٹول دے عذاب نہ بچ کی پدے خاور دے اللہ امن راولی بچے بچے دے مسلمان اللہ رب العزت محفوظ کی